พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการฝึกฝนอบรมตนนี่มันจำเป็นจริงๆคิดดูให้ดีคนเรามันไม่ได้ดีมาแต่เมื่อเกิดมาแล้วเราก็จึงได้มาฝึกฝนอบรมตนไม่ได้มีความรู้ความฉลาดมาแต่เมื่อเกิดจริงอยู่ความรู้บางสิ่งบางอย่างนั้นมีแต่มันเป็นความรู้พื้นเช่นรู้จักกินข้าวรู้จักอาบน้ำรู้จักหลับนอนรู้จักร้องรำทำเพลงรู้จักไถนาคาดนารู้จักทำสวนปลูกผักรู้จักขายของอันความรู้พวกนี้มันมีมันดูตัวอย่างกันแล้วมันทำได้แต่ความรู้ที่ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นมันไม่มีเช่นอย่างว่าการทำนาเนี่ยทำยังไงจึงได้มีผลผลิตมากอย่างนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจอันนั้นต้องไปเรียนรู้จากผู้ที่เขาทำนานมาก่อนแล้วมาทำเข้ามันจึงได้ผลผลิตมากขึ้นข้อนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้มันก็ต้องอาศัยผู้ที่เพื่อนทำมาก่อนผู้เพื่อนยืนหยัดอยู่ในข้อวัดปฏิบัติมาก่อนนั่นแหละได้ดูตัวอย่างบ้างได้ฟังบ้างอย่างนี้แล้วเราก็มาฝึกตนตามแนวทางที่ท่านดำเนินมาม ันก็จึงเป็นไปได้ลำพังแต่ธรรมวินัยซึ่งอยู่ในตำรับตำรานั่นนะแม้ว่าบุคคลจะไปเรียนรู้จำได้อย่างนี้นะมันก็ยังไม่ชำนาญที่จะทำไม่สามารถที่จะน้อมเข้ามาสู่ตนได้ปฏิบัติไปตามนั้นโดยลำพังของตนไม่ค่อยได้หรอกคนเราอันนี้ถ้าได้อย่างนี้มันก็ไม่มีครูบาอาจารย์กันแหละในทางสมถะวิปัสสนานี่ส่วนมากผู้ที่เป็นไปได้ท่านผู้เป็นล่มโพล่มชัยของลูกศิษย์ลูกหามาหมู่นั้นล้วนแต่ได้ถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ที่ท่านดำเนินมาก่อนทั้งนั้นเลยต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจให้กว้างๆออกไปหน่อยเรื่องหมดนี้นะมันจึงค่อยมีหลักฐานยืนยันได้ผู้ที่ท่านมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าจริงๆนู่นจึงค่อยคิดฝึกตนด้วยตนเองได้อย่างเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่อุบารีอันนี้ตามประวัติแล้วท่านคิดค้นเอาจากตำรับตำราได้แล้วก็ออกไปอยู่ป่าไปฝึกหัดปฏิบัติไปก็ได้ผลบัดนี้นั่นแหละเมื่อท่านปฏิบัติไปได้ผลแล้วก็พระรูปอื่นเมื่อได้เห็นปฏิปทาของท่านดำเนินไปเห็นว่าเป็นผลดีทำให้กิเลสตัณหาเบาบางไปก็จึงไปยอมเป็นศิษย์ภาวนาตัวให้ท่านแนะนำสั่งสอนก็ฝึกฝนอบรมกับท่านไปจนได้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ ที่นั่นก็จึงมาสอนผู้อื่นสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่แสดงถึงเรื่องคณะกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาเป็นมาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผู้ใดบวชมาแล้วก็คิดค้นลงมือปฏิบัติตามแนวนั้นโดยลำพังได้ไม่ต้องหาครูหาอาจารย์ท่านผู้เป็นมหาบาลีมาแล้วหมดนั้นนะเช่นพระอาจารย์มหาปิ่นพระอาจารย์สิงห์มื้อนี้ท่านก็เป็นครูสอนปริยัติธรรมเป็นครูสอนบาลีแต่แล้วในทางปฏิบัติแล้วท่านยังไม่เข้าใจต่อเมื่อได้พบกับพระอาจารย์มั่นพี่ ได้ฟังโอวาทของท่านเข้าไปได้เห็นตัวอย่างก็จึงได้ถอนตัวออกจากปริยัติธรรมแล้วมาดำเนินทางปฏิบัติก็จนได้เป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่คณะสืบต่อกันมาอันนี้แหละให้สังเกตพิจารณาดูแนวทางปฏิบัติทางด้านจิตใจนี่ถ้าผู้ใดไม่ลงมือทำด้วยตนเองก่อนแล้วมันเป็นไปไม่ได้ลงมือทำมันก็ต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้กำกับเป็นผู้แนะนำปานนั่นแหละมันจึงค่อยเป็นไปได้บางคนภาวนาไปก็เกิดวิปลาสขึ้นมาแก้ตัวเองก็ไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องครูบาอาจารย์ผู้ชำนาญได้แนะนำแก้ไขก็จึงค่อยสงบระงับจากวิปลาสอันนั้นได้อย่างนี้มีตัวอย่างอยู่ทมไปดังนั้นให้พากันเข้าใจเหตุผลของการปฏิบัติการเจริญสมถะวิปัสสนามันต้องอาศัยครูอาจารย์ในเบื้องต้นนะอยู่ไปบางท่านบางองค์ก็อยู่กับครูบาอาจารย์ไปตั้ง5 ปีตั้ง10 ปีก็ยังมีเมื่อท่านชำนาญพอสมควรแล้วก็จึงได้ออกจากครูบาอาจารย์ไปตั้งสำนักอยู่โดยลำพังและมีลูกศิษย์ลูกหาสืบต่อกันไปอันหมู่นี้นะมันมีมาอย่างนี้แหละดังนั้นผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้นะให้พึ่งเข้าใจระเบียบของพระพุทธศาสนาแล้วให้ทำความเคารพปฏิบัติตามด้วยความจริงใจมันก็ถึงมีประโยชน์จึงจะมั่นคงไปในทางปฏิบัติจะไม่เสื่อมไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเหมือนกันคฤหัสถ์ก็ต้องมีครูมีอาจารย์จะไปทำโดยลำพังตัวเองอย่างนี้ไม่มีทางหรอกสาวโกแปลว่าผู้เชื่อตามผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านผู้อื่นได้ถือเอาปฏิบัติมาเป็นตัวอย่างแล้วนั้นผู้ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ต้องเป็นสาวกอันผู้เป็นสาวกนี่แม้ว่าจะสร้างบุญบารมีมาหลายปันใดเต็มอย่างไรก็ช่างซึ่งจะขวนขวายหาทางปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลด้วยตนเองนั่นเป็นไปไม่ได้เลยจนกลัวว่าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ถ้าไม่ได้ฟังคำสอน ของพระพุทธเจ้าแล้วยังบรรลุไม่ได้เลยจะมีบุญมากเท่าไหร่ก็ตาม นี่ให้เข้าใจไว้ระเบียบความเป็นไปในพระพุทธศาสนานี่นะ มันมีระเบียบอยู่ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีระเบียบไอ้เรื่องมรรคเรื่องผลก็ดีแม้เรื่องการบุญการกุศลต่างๆหมู่นี้นะมีระเบียบอยู่หมดเลยซึ่งจะไม่ใช่เป็นเรื่องมรรคเรื่องผลก็ตามเรื่องการทำบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีหมู่นี้มีระเบียบทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าทำไปผิดระเบียบมันก็ได้บุญน้อยได้อานิสงส์น้อยความจริงนะข้อปฏิบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่มันก็เป็นโลกียธรรมทั้งนั้นแหละอย่างทานศีลภาวนาก็ดีหรือว่าศีลสมาธิปัญญาก็ดีก็ยังตกอยู่ในโลกียธรรมหรืออีกในหนึ่งท่านตั้งชื่อว่าสังคตธรรมบรรดาสังคตธรรมทั้งหลายนั้นมีศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามรรคมีองค์แปดนั้นเป็นยอดแห่งสังคตธรรมทั้งหลายคือธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นนะ หมายเอาปัจจัยในส่วนที่ดีส่วนที่เป็นกุศลนั่นแหละธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายนั้นมีศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์แปดนั่นนะเป็นยอดมันมีระเบียบอยู่อย่างนี้ให้พึงพากันเข้าใจศึกษาให้เข้าใจมันก็จะไม่เป็นยอดอย่างไรแล้วศีลมันก็เป็นเครื่องกำจัดบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้ตกค้างอยู่ในจิตใจของคนเรานี่คนเรานี่นะถ้าหากว่าสะสมบาปอกุศลใส่ตนได้แล้วนะมันไม่พ้นทุกข์แม้ว่าผู้นั้นจะทำบุญกุศลไปก็ตามมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษต่างๆนานาเช่นพระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปนี่ก็บรรลุไม่ได้ถ้าบุคคลใดยังทำบาปอยู่นะพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยอยู่นี่นะจะปฏิบัติยังไงมันก็บรรลุมรรคผลไม่ได้เว้นเสียแต่ท่านผู้มีบุญวาสนาที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนนั้นมันเข้าขั้นแล้วเพียงแต่ยังไม่มีผู้แนะแนวทางให้เท่านั้นระยะที่ยังไม่มีผู้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้มันก็ต้องทำบาปไปบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้ทำบาปนักหนาเช่นอย่างเรื่องราวของนายอริยะเนี่ยหนุ่มอริยะเนี่ยจากข้างพระพุทธเจ้านั่นก็อาชีพของเพื่อนก็ไปตกเบ็ดแล้ววันหนึ่งก็ไปยามเบ็ดไปยามเบ็ดแล้วก็เสร็จแล้วก็แบกคันเบ็ดเดินข้ามทุ่งมาไปเจอพระศาสดากับพระสงฆ์สาวกเข้าพระองค์รู้ว่าผู้นี้มีอุปนิสัยมรรคผลจึงทรงหยุดนายอริยะก็หยุดบัดนี้เมื่อหยุดแล้วพระองค์ก็ใช้อุบายถามชื่อของพระสาวกที่ตามเสด็จว่าองค์นี้ชื่ออะไรข้าพระองค์ชื่อสารีบุตรองค์นี้ชื่ออะไรข้าพระองค์ชื่อโมกขัลลาองค์นี้ชื่ออะไรข้าพระองค์ชื่ออนุรุทธะอะไรไปทำนองนี้แหละเมื่อถามพระสาวกที่ตามเสด็จเสร็จแล้วก็จึง ย้อนไปถามอุบาสกนี่ชื่ออะไรอ่ะข้าพระองค์ชื่ออริยะพระองค์ถือเอาชื่อนั้นเป็นเหตุแสดงธรรมบัดนี้ดูก่อนบุรุษบุคคลผู้ที่จะได้นามว่าอริยะนั้นนะก็ต้องเป็นผู้ละเว้นจากการประหัตประหารบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นผู้มีเมตตา อันบุคคลผู้ยังประหัตประหารชีวิตของสัตว์อื่นอยู่นี่จะได้นามว่าอริยะนี่หามิได้ไม่สมควรที่จะได้นามอย่างนี้เลย เพราะว่าผู้ได้นามว่าอริยะนี่แปลว่าผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสบาปธรรมต่างๆด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคตัดขาดไปเลยอย่างนั้นจึงสมควรได้นามว่าพระอริยะบุคคลนี่ดังนั้นเธอพึงละเสียซึ่งการเบียดเบียนซึ่งบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้สมกับชื่อว่าอริยะเมื่อพระองค์เจ้าเนี่ยนำไปพอสมควรจบลงนายอริยะก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วก็ได้โยนคันเบ็ดทิ้งไปแล้วก็กราบปฏิญญาณตนต่อพระพักของพระองค์ขอถึงพระพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่อินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่นั่นน่ะยังไม่เต็มน่ะพระองค์เจ้าจะไม่แนะนำสั่งสอนแบบนั้นพระองค์ย่อมสั่งสอนโดยอุบายปริยายต่างๆเพราะว่าจะไปสอนเอากระทัดรัดอย่างนั้นให้คนเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลเลยนะมันไม่ได้เพราะอินทรีย์ยังอ่อนอยู่เนี่ยดังนั้นน่ะธรรมะที่พระองค์เจ้าแสดงเช่นในอปริหานิยธรรมก็เคยนำมาแสดงให้ฟังกันอยู่แล้วให้มันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจของหมู่ของคณะที่จะต้องทำไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ถอนสิ่งที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาและปฏิบัติตามข้อที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วนั้นไม่ภิกษุเราได้เป็นใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในเสนาสนะป่าตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาเมื่อมาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขทำเจ็ดอย่างนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวในอย่างนี้ผู้มีอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ต้องปฏิบัติตามธรรมะเหล่านี้ไปก่อนเพื่ออบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละเราจึงได้มีระเบียบกันอย่างนี้เมื่อสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาแล้วนะจึงมีระเบียบตั้งกติกานัดประชุมกันเป็นกิจวัตรทั้งเช้าทั้งเย็นผู้เป็นประมุขประธานก็จะเมื่อมองเห็นอุบายอันใดที่จะแนะนำสั่งสอนผู้ดำเนินตามท่านก็จะนำมาแนะนำสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ในธรรมในวินัยนั้นให้ผู้ฟังถ้าตั้งใจฟังตั้งใจจดจำเอาไปทีละน้อยละน้อยไป อย่างนี้ก็ต้องได้ความเข้าใจแน่นอนทีเดียวได้ความฉลาดถ้าฟังไปเฉยๆไม่คิดว่าจะจำเอาอุบายอะไรเลยอย่างนี้นี่จะฟังไปจนเฒ่าจนแก่มันก็ไม่ได้ความอะไรเลยฉะนั้นคนเรามันต้องฉลาดอยู่ในตัวบ้างนะก็ต้องมีชาวบ้างนะการทำอะไรอ่ะทั้งหมดนี่นะล้วนแต่เป็นอุบายฝึกฝนอบรมจิตทั้งนั้นเลยให้พากันเข้าใจมันประชุมกันเนืองนิดอย่างนี้นะผู้ที่จิตใจยังอ่อนแออยู่นั่นเมื่อเห็นพรรคเห็นพวกเห็นหมู่เห็นคณะตั้งใจเข้มแข็งเข้าไปผู้นั้นก็พลอยตั้งใจเข้มแข็งตามกันไปถ้าหากว่าไปฝึกฝนอบรมตนอยู่โดยลำพังไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เพราะว่าอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่ศรัทธาก็ยังอ่อนความเพียรก็ยังอ่อนอยู่สติก็อ่อนแอสมาธิใจที่ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลก็อ่อนปัญญาก็ยังอ่อนอยู่อย่างนี้นะมันจะไปช่วยตัวเองได้อย่างไรแล้วไอ้ผู้เป็นนักบวชบวชเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้วางระเบียบไว้ให้ศึกษาเล่าเรียนฝึกหัดปฏิบัติอยู่กับอุปัชฌาย์อาจารย์ไปก่อนอย่างน้อยต้อง5 ปีอย่างนั้นถึงจะมีความรู้ความฉลาดพอพึ่งตัวเองได้แม่ญาติโยมชาวบ้านก็เหมือนกันบางคนก็พูดกันขึ้นมาว่าข้อวัดปฏิบัติต่างๆเราก็รู้อยู่แล้วนะเราก็ปฏิบัติเอาไม่จำเป็นต้องไปฟังจากพระซ้ำๆซากๆเท่าไหร่ก็ได้หรอกเราปฏิบัติอยู่กับบ้านกับเรือนของเรามันก็ดีอยู่แล้วนี่ไม่จำเป็นต้องไปวัดบ่อยๆไปฟังพระเทศบ่อยๆพระท่านก็เทศคำเก่านั่นแหละให้ฟังถ้าเราไม่ปฏิบัติตามแล้วก็แค่นั้นแหละผู้ใดผู้ไปฟังก็ดีผู้ไม่ได้ไปฟังถ้าปฏิบัติแล้วมันก็ได้ผลเหมือนกันเคยได้ยินอยู่ความคิดความเห็นอย่างนี้นะผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้มันก็ถูกอยู่หรอกแต่ถูกเฉพาะคนนะไม่ถูกทั่วไปถูกเฉพาะผู้มีอินทรีย์แก่กล้าอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าผู้ใดมีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าแล้วปฏิบัติไปโดยลำพังอย่างนั้นยากที่จะได้บรรลุผลตามเป้าหมายมักจะมีความเห็นผิดในตอนปลายเนี่ยมักจะเกิดความเห็นผิดขึ้นมาเลยเมื่อทำไปนำไปมันไม่ถูกทางแล้วมันก็วิปลาสไปแล้ววันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวแก่การรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีนับว่าสำคัญการภาวนาเนี่ยสำคัญมากกว่าข้อปฏิบัติอย่างอื่นส่วนการรักษาศีลนั่นเมื่อผู้มีศรัทธาแล้วเรียนเอาข้อศีลจำได้แล้วพยายามสำรวมระวังไม่ล่วงเกินแล้วมันก็เป็นศีลได้อยู่แต่ว่าจะเป็นศีลให้ละเอียดเข้าไปจริงจังก็ยังไม่ได้ก่อนหรอกมันต้องศึกษาให้รู้รายละเอียดของการรักษาศีลนี่ทำอย่างไรจึงจะเป็นศีลยิ่งได้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจละเอียดลึกซึ้งเข้าไป ก็จะรักษาศีลให้ยิ่งขึ้นไปก็ไม่ได้การรักษาศีลยิ่งนี่มันต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยอันนี้ถ้าผู้ใดยังหวงชีวิตอยู่ยังอะไรในชีวิตนี้อยู่จะรักษาศีลให้ยิ่งไม่ได้เลยอย่างเช่นว่าอย่างพูดกันมาบ่อยๆแหละชาวบ้านเนี่ยเช่นอย่างศีลข้อที่หนึ่งอย่างนี้นะก็ต้องหาทางพูดแก้ตัวกันว่าเออถึงข่าวหากินก็หาบ้างไม่หาก็ไม่ได้กินอย่างนี้แหละถึงข่าวเว้นก็เว้นไปบ้างทำอย่างไรได้เรามันถ้าเกิดมาอย่างนี้มันก็จำเป็นแหละบาปบ้างบุญบ้างนี่เรียกว่าคนที่ไม่สามารถจะสละชีวิตเพื่อศีลได้มันก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอไปไม่ได้เลยผู้ที่มองพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าคนเราที่จะตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่ในโลกอันนี้ก็ดีหรืออยู่ในยมโลกคืออบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นก็ดีหมู่นี้ล้วนแต่เป็นผู้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลทั้งนั้นเช่นผู้เกิดมาในโลกนี้มีอวัยวะร่างกายไม่สมบูรณ์อวัยวะบกพร่องแขนด้วนบ้างขาด้วนบ้างตาบอดมาแต่กำเนิดบ้างหรือเกิดมาแล้วจึงมาตาบอดก็มีเมื่อนี้แล้วก็เป็นคนไม่มีสติปัญญาช่วยตัวเองก็ไม่ได้ที่เป็นอย่างนั้นนะถ้าพูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็โดยอาศัยเศษของบาปกรรมที่บุคคลกระทำมาแต่ชาติก่อนนู่นนะมันยังติดตามมาเมื่อพ้นจากนรกมาแล้วก็มาเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาเป็นคนบาปยังไม่หมดบาปก็มาตกแต่งอวัยวะร่างกายให้ไม่สมประกอบนี่แล้วมันจะพ้นทุกข์ไปได้ยังไงล่ะบุคคลไม่มีศีลนะตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะผู้ใดไม่ยอมสละชีวิตเพื่อศีลผู้นั้นก็ได้ความลำบากในโลกสงสารอันนี้แหละถ้าผู้ใดยอมสละชีวิตเพื่อศีลเนี่ยเอาละเราจะรักษาศีลให้มั่นตลอดชีวิตจะหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตถ้าหาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วเรายอมตายเมื่อสละชีวิตลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ถึงกับตายหรอกมันก็หาเลี้ยงชีพได้อยู่นั่นแหละแต่ว่าผู้ที่มีบุญน้อยมีทรัพย์น้อยจะให้ได้อยู่ได้กินดีเหมือนอย่างคนที่เขามีทรัพย์มากนั่นมันก็ไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรเราก็ยอมสละลงไปความสุขในโลกอันนี้นะแม้ใครจะอยู่ดีกินดีสักเท่าไรมันก็ไม่พ้นตายมันไม่มีความหมายอะไรดอกชีวิตอันนี้ถ้าไม่มีศีลแล้วนะมันจะหามาเลี้ยงมันให้อิ่มน้ำสำราญประณีตบรรจงเท่าใดเท่าใดมันก็ไม่พ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายนั่นผู้จะมีศีลบริสุทธิ์เป็นศีลอันยิ่งไปได้มันต้องมีปัญญาประกอบต้องมองเห็นความจริงของชีวิตอย่างว่านี่นะทีนี้มันมีความสุขเป็นผลในการต่อไปแบบนี้นะนั่นเองเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ไปตกนรกไม่ไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปตามท้ายของการให้ศีลนั่นนะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิบุติงยันติ ผู้มีศีลจะต้องไปสู่สุคติโลกสวรรค์ผู้มีศีลจักสมบูรณ์ด้วยโภคะสมบัติผู้มีศีลจักบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้นี่แหละศีลนี่นะส่งคนให้ถึงซึ่งพระนิพพานนู่นไม่เฉพาะแต่สวรรค์อย่างเดียวดังนั้นนะจึงสมควรมีศีลแท้ๆเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี่นะมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์จิตใจก็ดีอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นใบ้เป็นบ้าอะไรเลยมันสมควรที่จะเป็นผู้มีศีลจริงๆเนี่ยเมื่อมีศีลในชาตินี้แล้วเว้นจากการทำชั่วด้วยอำนาจแห่งปัญญาเห็นแจ้งเหตุผลดังชี้แจงให้ฟังมานี่ด้วยตนเองแล้วอย่างนี้นะผู้นั้นน่ะละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดในภพใดชาติใดก็ไม่ทำบาปแล้วนั่นแหละมีแต่บุญกุศลตกแต่งให้มีความสุขความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั่นแล้วผู้นั้นก็ไม่ได้ทำบาปกรรมต่อไปบุญกุศลมันก็ส่งผู้นั้นให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีบาปมาขั้นกลางนี่การสั่งสมบุญกุศลมันก็เต็มได้เร็วคนผู้ไม่มีบาปมาเกี่ยวข้องมาแทรกแซงนี่แหละขอพูดไว้ในที่นี้ให้ชัดเจนลงไปเลยเรื่องวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยใครจะทำตามได้เท่าไรนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลจะให้เหมือนกันหมดมันไม่ได้หรอกที่พูดไว้นี่พูดไว้เผื่อบุคคลผู้มีความสามารถผู้มีปัญญาผู้มีบุญวาสนาบารมีที่ได้ทำมาแต่ก่อนมากพอสมควรสำหรับผู้ที่อินทรีย์ยังอ่อนโยก็ได้บ้างเสียบ้างก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าอะไรดังนั้นผู้ใดที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอสมควรแล้วก็สมควรแหละจะสละชีวิตบูชาศีลนี่ให้ได้เมื่อผู้มีศีลดีแล้วการทำสมาธิภาวนามันก็ไปได้ง่ายเพราะมันไม่มีบาปมาขัดขวางอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆนั่นเนี่ยคนที่ทำสมาธิภาวนาไม่เป็นแสดงว่ามันมีบาปมาคอยแทรกแซงขัดขวางอยู่บันดาลให้จิตนั้นฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่งั้นแหละสงบลงไม่ได้ดังนั้นน่ะให้ถือว่าบาปกรรมนี่นะบาปความชั่วเนี่ยมันเป็นศัตรูต่อชีวิตนี่จริงๆเลยไม่ใช่ว่ามันเป็นมิตรนะบุญกุศลต่างหากที่เป็นมิตรที่ดีต่อคนเรานี่นะเพราะฉะนั้นให้ทำความพอใจในบุญในกุศลให้มากให้เบื่อหน่ายต่อบาปอกุศลเบื่อหน่ายต่อความโลภความโกรธความหลงอันเป็นมูลเหตุที่ให้คนเราทำบาปนั้นอย่าไปชื่นชมยินดีกับความโลภคือความไปล่อลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นได้มามากๆแล้วดีอกดีใจอย่างนี้นะท่านเรียกว่าชื่นชมในความโลภอันนั้นนะให้เบื่อหน่ายอย่างนั้นให้ชื่นชมยินดีในสมบัติที่ตนแสวงหามาได้มากหรือน้อยก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นชื่นชมยินดีกับความโกรธความโกรธนั้นมันมีพิษร้ายพาให้คนเราไปตกนรกอเวจีก็เพราะความโกรธนี้แหละยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตน่ะโกรธให้พระศาสดาว่าพระศาสดา ไม่ได้มอบอำนาจให้ตนเป็นใหญ่ในสงฆ์โกรธให้พระองค์ขึ้นไปบนภูเขาคิสกูฏพระองค์ประทับอยู่เชิงเขาคิสกูฏงัดก้อนหินใหญ่ๆนั้นกลิ้งลงมาหวังว่าจะทำลายพระชนมาชีพของพระองค์ให้มุ่ยมอนไปแล้วก็ไม่สมหวังซะแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีใครที่จะทำลายล้างผลาญพระชนมาชีพของพระองค์ได้เลยในโลกอันนี้นะมันก็เป็นเหตุให้พระเทวทัตไปสู่อเวจีมหานรกแผ่นดินแยกสูบออกไปเลยทั้งที่ชียังไม่หมดอายุนะอายุยังไม่หมดอ่ะแต่บาปกรรมมันมากเหลือเกินไม่สามารถที่จะรองรับเอาพระเทวทัตไว้ในพื้นแผ่นดินอันนี้ต่อไปได้ก็จึงได้แยกออกแล้วสูบออกไปไม่อยู่ในอเวจีอันนี้แหละบุคคลผู้ที่ไม่ยอมสละชีวิตเพื่อศีลน่ะไปชื่นชมยินดีในความโลภความโกรธความหลงมันก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละชีวิตนี่นะหาเอาแต่ทุกข์ไปแหละทุกชาติทุกภพไปเลยเพราะฉะนั้นโดยเหตุผลดังแสดงมานี่นะมันน่าสละชีวิตเพื่อศีลจริงๆนะ เราสละชีวิตเพื่อศีลในชาตินี้นะไม่ใช่ว่าจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนใจยิ่งได้รับความเย็นใจผู้มีศีลเนี่ยเพราะว่าผู้มีศีลนี่มันต้องขจัดความโกรธออกจากใจมันจึงมีศีลได้ขจัดความโลภออกจากใจนี่เมื่อความโลภความโกรธเหล่านี้ออกจากจิตใจไปเบาบางไปเท่าไรใจก็สบายไปนี่นะไม่ใช่ว่ารักษาศีลแล้วมันทุกข์ใจเดือดร้อนใจไม่ใช่มันทุกข์เพราะหากินยากถ้าไม่ทำบาปแล้วไปทำการทำงานอื่นน่ะมันยากมันลำบากเอาก็ต้องอดเอาทนเอาทำยังไงได้ตนเกิดมาเป็นคนมาแล้วในโลกนี้ตัวกับบุญน้อยอะเดี๋ยวจะให้บุญมานิรมิตสมบัติต่างๆให้โดยไม่ต้องออกกำลังแรงอะไรทำงานเลยอย่างนี้มันจะได้ยังไงเราตนบุญน้อยอ่ะก็นึกถึงภาวะของตัวเองแล้วก็ทู่ทนอดกั้นไปมันก็ไม่เหลือวิสัยเมื่อทู่ทนอดกั้นไปได้อย่างนี้นะเมื่อมีศีลมั่นคงแล้วผู้นั้นก็ย่อมไม่ไปสู่ทุกขติอบายภูมิทั้งสี่ดังกล่าวมานั้นนี่แหละแล้วการเจริญสมาธิภาวนาใจมันก็สงบตั้งมั่นลงไปได้เพราะว่าไม่มีความโกรธมารบกวนใจไม่มีความโลภมารบกวนใจอย่างนั้นใจก็สงบลงได้เมื่อใจสงบลงแล้วการเจริญปัญญามันก็ไม่ลำบากอันนี้เพราะใจที่สงบอยู่นั่นน่ะมันผ่องใสมันเบิกบานไม่วุ่นวายใจตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นลงไปแล้วคิดอะไรพิจารณาอะไรมันก็คล่องแคล่วดีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้นะผู้ใดทำผู้นั้นแหละจะรู้ด้วยตนเองเลยผู้ใดไม่ทำไม่รู้เพราะฉะนั้นขอได้พากันทำศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาแห่งการกระทำไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในโลกให้มาดลบันดาลให้ตนมีความสุขความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นในพุทธศาสนานี่ไม่มีอย่างนั้นนะไม่มีขอให้เข้าใจกันเอากายกับใจนี่แหละเป็นทุนสร้างบุญสร้างกุศลไปเมื่อบุญกุศลมันมากขึ้นเท่าไหร่ใจก็ ตั้งมั่นอยู่ในความดีไปมากเท่านั้นเนี่ยใจก็หนักแน่นใจก็บริสุทธิ์จากบาปโทษมลทินต่างๆไปเนี่ยคำว่าภาวนานะคำว่าภาวนานั่นหมายเอาพยายามสั่งสมกุศลคุณงามความดีให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปในจิตใจของตนอันบุญกุศลมันจะเจริญขึ้นได้ก็เพราะขจัดบาปออกไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเอาขจัดความโลภออกไปได้มันก็ให้ทานได้ขจัดความโกรธออกไปจากใจได้ก็รักษาศีลได้ขจัดความหลงออกไปก็ภาวนาได้ทำใจให้สงบลงได้เพราะว่ามันไม่หลงทางนี่มันเข้าใจวิธีทำใจสงบนั่นจึงเรียกว่าขจัดความหลงออกไปนั่นมันเข้าใจว่าจิตคืออะไรกายคืออะไรนี่จิตนี่มันไม่สงบเพราะอะไรมันก็รู้อย่างนี้นะพอมันรู้แล้วมันก็ขจัดสิ่งที่มันทำใจไม่ให้สงบนั้นออกไปไม่สะสมไว้ในใจเช่นความรักมันก็ทำใจไม่ให้สงบลงได้ความชังความโกรธมันก็ทำใจให้สงบไม่ได้ความหลงความคิดฟุ้งซ่านไปตามเรื่องราวของโลกของสงสารอันนี้นะไม่มีสิ้นสุดอันนี้มันก็ทำให้จิตสงบไม่ได้การปล่อยตนให้เป็นคนง่วงเหงาหาวนอนไม่มีอุบายวิธีปลุกกายปลุกใจให้ตื่นให้ชื่นให้บานอันหมู่นี้มันก็ทำใจสงบลงไม่ได้นี่การปล่อยตนให้เป็นคนสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่ออะไรหมดนี่นะมันก็ทำใจสงบลงไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปให้มันเกิดความสงสัยเมื่อสงสัยอะไรมาจำเอาไว้พบท่านผู้รู้แล้วก็เรียนถามท่านท่านจะได้ชี้แจงให้ฟังให้เข้าใจให้หายสงสัยอันนี้แหละให้พึ่งพากันสำเนียกศึกษาฟังเอาพิจารณาเอาที่แนะนำมาเนี่ยผู้ใดฟังเป็นผู้ใดจำได้เข้าใจได้ผู้นั้นก็ปฏิบัติไปได้ไม่เรียกว่าไม่เดินทางผิดแหละมากำหนดเอาความรู้อันนี้นะเป็นหลักเลยนะเมื่อสรุปใจความลงแล้วนะเราจะพิจารณาอะไรก็เพ่งลงไปหาความรู้อันนั้นให้ความรู้อันนั้นมันตั้งลงได้ในวันนี้ก็พิจารณาได้รู้ได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าความรู้อันนั้นมันยังไม่นิ่งมันยังมีความคิดโผล่ออกมาอยู่ก็อย่าเพิ่งไปคิดไปพิจารณาอะไรก่อนพยายามมีสติประคองจิตหรือว่าข่มจิตข่มความรู้สึกอันนั้นนะให้มันหยุดให้มันนิ่งซะก่อนมันจะยากลำบากอะไรก็สู้ไม่ถอยถ้ายังกลัวทุกข์กลัวลำบากในการข่มจิตเพ่งจิตอันนั้นอยู่อย่างนี้ไม่มีทางจิตจะสงบลงได้นะให้พึงเข้าใจนี่แหละเมื่อกล่าวโดยสรุปตรงข้อปฏิบัตินี้นะมันก็มารวมลงที่จิตนี่แหละให้มาพยายามฝึกจิตอันนี้ให้มันหนักแน่นให้มันสงบมันจะหนักแน่นได้ก็เพราะอดเพราะทนทนต่อความเพ่งธรรมดาเรื่องเพ่งเข้าไปนี่มันกิเลสน่ะมันดิ้นเมื่อเพ่งเข้าไปนะข่มจิตให้สงบลงอย่างนี้นะจิตที่มันสงบลงไปมันไปทับกับกิเลสกิเลสมันทนไม่ไหวมันก็ดิ้นเมื่อจิตไม่มีกำลังเข้มแข็งก็สู้กำลังกิเลสไม่ได้จิตก็ฟุ้งไป มันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตเข้มแข็งความอดทนมีสติเข้มแข็งเพ่งไม่ถอยอดทนไม่ถอยกิเลสสู้ไม่ได้มันก็ถอนออกไปใจก็รวมลงเต็มที่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะพึ่งพากันศึกษาให้เข้าอกเข้าใจเมื่อใจมันรวมลงไปแล้วอารมณ์ต่างๆมันระงับไปจากจิตแล้วก็ทีนั้นไม่ได้ออกแรงแล้ววันนี้นะมันก็สบายอยู่แล้วสติก็ประคองความสงบอันนั้นไว้บัดนี้ได้เสวยผลแห่งสมาธิแล้วบัดนี้นะในตอนแรกนี่เราเอาทุกข์เป็นทุนไปก่อนแหละเอามันจะยากอย่างไรก็สู้ท่านพอใจรวมลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วก็ได้รับความสบายแล้วบัดนี้นะหายเหนื่อยแล้วบัดนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อได้รับความสบายอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหยุดอยู่แค่นั้นนะก็ทำงานต่อบัดนี้นะพิจารณาค้นคว้าว่าทำไมมันถึงมาเกิดมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้นี่ถามตัวเองเนี่ยถามดวงจิตนั่นแหละก็เพราะมันไม่รู้เท่าขันห้านี้แหละมันสำคัญว่าขันห้านี้เป็นตัวเป็นตนเกิดมาชาติใดก็มาสำคัญว่าจะขันห้าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันยังใช้ขันห้านี่ทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนี่นะก็นำดวงจิตนี่ไปเกิดในขันห้าอีกอยู่อย่างนี้แหละถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้จะทำยังไงอ่ะเอาก็ปล่อยก็วางขันห้านี่ลงแหละแบบนี้นะอย่าไปสำคัญว่าเป็นของเราให้กำหนดรู้ว่าไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ลงมันลงวางมันลงได้แล้วเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันก็วางลงได้จิตก็เป็นอุเบกขาพร้อมด้วยญาณความรู้รู้ชัดว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราอยู่อย่างนั้นแหละนี่เป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารดังแสดงมา